4 rano. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Beata Wolska, Tomasz Żonda, witamy przez najbliższe 2 godziny, będziemy razem. Dziś jest piątek, 18 października, imieniny obchodzą m.in. Julian i Łukasz. I ważne święta na dziś to Dzień Poczty Polskiej, Dzień Łączności, ale także Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Będziemy z Państwem przez 2 godziny, ale słońce wstanie dopiero wtedy, kiedy się pożegnamy, czyli o 7:06. Dostaniesz od wujka list. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic, to bardzo kocha, pisze długi list. Dostanie go może dziś. Medytacje gejskiego listonosza. So let them

był nowym dnem. Na ulicach tłum, miasto wrzało kolorami. W samym środku ja, Boże mój, aż się chciało żyć. Nagle kolor nieba zmienia się, zamykam oczy i czuję, jak spontaniczny szał porywa mnie. Znowu wszystko we mnie tańczy, tak wyraźnie widzę każdy kształt. Znajome twarze śmieją się, gorący wiatr rozpala mnie. Znowu jestem tam. Wolno płynie czas, cisza gryzie jak zły pies. Gdzieś daleko stąd noc oddycha kolorami. Na ulicach tłum, Boże mój, znowu chcę tam być. Nagle kolor nieba zmienia się, zamykam oczy i czuję, jak spontaniczny szał. Wszystko we mnie tańczy, tak wyraźnie widzę każdy kształt. Znajome twarze śmieją się, gorący wiatr rozpala mnie. Znowu jestem tam. Mój największy sen, daleko stąd, Boże mój, znowu chcę tam być. Nagle kolor nieba zmienia się, zamykam oczy i czuję, jak spontaniczny szał porywa mnie. Znowu wszystko we mnie tańczy, tak wyraźnie widzę każdy kształt. Znajome twarze śmieją się, jestem tam. 14 minut po godzinie 4, słuchają Państwo Trójki. Od kilkunastu dni trwa rok akademicki i studenci niestety muszą walczyć z rzeczywistością. Lektoraty, kolokwia i egzaminy, do tego jeszcze wysokie opłaty za mieszkanie, to codzienność wielu studentów w Polsce. Część osób z przyczyn finansowych nie może studiować na wymarzonej uczelni. Mimo że w kampanii wyborczej politycy obiecywali zmiany, to na razie wciąż brakuje konkretów. Aby sprawdzić, jak życie studentów wygląda w rzeczywistości, Bartosz Bielecki z mikrofonem zapukał do pewnych drzwi. Zapraszam pana redaktora w takim razie do nas do mieszkania. Proszę bardzo. To Kuba, 20-letni student prawa. Od niedawna mieszka w centrum Warszawy. Mieszkanie, prawda, studenckie. No, można się spodziewać, ale i tak trzymamy względny porządek. Jesteśmy w mieszkaniu dwupokojowym. Mieszkam tutaj ze swoją dziewczyną, także dzielimy się opłatami, dzielimy się tak naprawdę wszystkim. Płacimy 2000 zł od osoby. Jest to dość dużo jak na studenckie warunki, ale moi rodzice mnie wspierają i jestem im za to bardzo wdzięczna. Wielu studentów nie może sobie jednak pozwolić na taki luksus. Wynajem mieszkania, szczególnie w dużych miastach, to wciąż spory wydatek. W tej chwili wynajem pokoju to jest co najmniej 800-1500 zł. Wynajęcie kawalerki spokojnie 2-2,5 tysiąca. Zauważa wiceminister nauki Andrzej Szeptycki. I to są koszty, które dla większości młodych ludzi są zdecydowanie za wysokie. I w efekcie mamy do czynienia z wypychaniem młodych ludzi, studentów z rynku nieruchomości. Od zawsze alternatywą było zamieszkanie w akademiku, jednak nie każdy może na to liczyć. Miejsc wystarczy jedynie dla co dziesiątego studenta, mimo że zainteresowanie nie jest małe. W SBGW od wielu lat zainteresowanie domami studenckimi jest duże. Rzecznik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Krzysztof Szwejk. W tej chwili mamy około 2,5 tysiąca miejsc w naszych domach studenckich i wszystkie w zasadzie są zapełnione. Rząd chce jednak doprowadzić do tego, aby akademików było więcej.

to my demands and how I can make you feel. This is how I make you feel. And when I don't wanna know what you have to say, I just turn. Jack Savretti, Nile Rodgers, trójce Who's Hurting Who. A wcześniej Shabuzi, czyli artysta, który w tej chwili święci triumf w Stanach Zjednoczonych. Mówiłem o pogodzie, ale spójrzmy, jaka jest temperatura w kraju. Najchłodniej jest w Zakopanem, bo tam tylko pół stopnia powyżej zera. Najcieplej, chociaż ciepło tam wcale nie jest, jest w Legnicy 13 stopni. Cale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas toma un cabrón. Me estás dando, me estás dando. Przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Blauka, wcześniej Mano Negra. W tej chwili za 20, prawie 9 minut, godzina 5, dokładnie 4:30 i 15 sekund. Okej, okay, umówmy się. Spójrzmy, co się dzieje w kalendarzu muzycznym. 18 października 1926 roku, aż dziwnie mi się mówi 1900, skoro mamy 2024, urodził się Chuck Berry. Również dzisiaj urodziny obchodzi Wynton Marsalis, urodził się w 1961 roku. To może Chuck Berry i jego rock and roll w tej chwili. You Can't Catch Me. Come on, flat top, he was moving up with me. Then come waving goodbye in a little old souped-up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll. Moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye, New Jersey, I become airborne. close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night, putting a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above, huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen, I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control, radio tuned to rock and roll. 2-3 hours done passed us by, altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast, let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me, no baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you know I'm gone like a cool. You Can't Catch Me, Chuck Berry w Trójce. Wspomniałem o Wyntonie Marsalisie, to może powiedzmy słów parę o jego bracie, o Branfordzie Marsalisie i jego przyjaciołach, którzy zawitają już wkrótce do Polski, bo już w poniedziałek zagrają koncert we Wrocławiu, potem we wtorek Warszawa, w środę Poznań, w niedzielę w Katowicach w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, naszym Nosprze. Więc to wszystko muszą być niezwykłe wydarzenia, a brzmieniowo chyba zagwarantowana zawsze jest pełna satysfakcja. Never see it coming around. They know they got their head screwed on. We're standing in the middle of town. I know I might never come home. They're standing where I am with all the people passing by me. The sound of all these passers-by mixed in with the bus and motor car. Must be sure these are the signs, 'cause I've been here a million times. Down. dźwigniesz, to ono w tobie trwa. Ekologiczna piosenka Ani Rusowicz do lasu. I o klimacie w tej chwili słów parę również u nas. Takiego zjawiska nie było od bardzo wielu lat, oprócz na południowo-wschodniej części Maroko spadło tyle deszczu, że na Saharze doszło do powodzi. Powstało jezioro. To kolejne ekstremalne zjawisko pogodowe, jakich coraz częściej możemy spodziewać się podczas zmian klimatycznych. A o szczegółach Michał Strzałkowski. Przez tereny południowego Maroko i zachodniej Algierii przetoczył się w ostatnich dniach potężny cyklon. Mówiąc krótko, wiało i lało. W okolicy Tagunit spadło w ciągu zaledwie dwóch dni ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy. To może się nam w Europie wydawać niewiele, ale w tej części Sahary roczna suma opadów jest zwykle niższa, a były w okolicy miejsca, gdzie wody spadło nawet do 200 mm. Takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Tak silnych opadów w tak krótkim czasie nie mieliśmy w tej części Sahary od ponad pół wieku. Tyle, że niegdyś to były absolutne wyjątki, a teraz gwałtownych opadów przybywa. Z jednej strony sprzyja temu geografia, bo ta okolica to kotlina wschodniej części gór Atlas, ale zjawiska pogodowe mocno się tu nasilają i do podobnych ulew może dojść znów nie za 50, ale za kilka lat. Ostatnie opady doprowadziły do zalania części Sahary. Zdjęcia, na których widać wyłaniające się z wody wydmy, są niesamowite. Powróciło też dawno wyschnięte jezioro Iriki. Pustynia się zmieniła. Mówi Hussein Youabeb z marokańskiej agencji meteorologicznej. Zastrzega jednak, że jezioro Iriki pewnie niebawem znów wyschnie, ale powróci po kolejnych gwałtownych ulewach. Powódź na Saharze wygląda malowniczo i na szczęście nie wyrządziło to żadnych szkód, ale w położonych wyżej w górach miejscowościach doszło do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Zginęło ponad 20 osób. Ekspert Koalicji Klimatycznej dr Andrzej Kassenberg tłumaczy, że ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym gwałtowne i bardzo silne deszcze, to skutek ocieplania się ziemskiego klimatu. Główna przyczyna jest w tym, że my żyjemy w szklarni. Ta szklarnia jest coraz bardziej gęsta, to znaczy promieniowanie słoneczne, które do nas dociera, ogrzewa Ziemię i chce wrócić z powrotem do kosmosu, a nie może wrócić, bo coraz więcej mamy gazów cieplarnianych, w związku z tym, jeżeli mamy coraz cieplej, to w związku z tym mamy szybszy obieg wody w przyrodzie i to powoduje, że takie sytuacje będą coraz częstsze, a może ważniejsze, że coraz bardziej ekstremalne. Upały na Grenlandii, ulewy na Saharze, susze w lasach deszczowych. To wszystko pogodowe ekstrema, których będzie więcej. Światowa Organizacja Meteorologiczna ocenia, że w związku z tymi zmianami klimatycznymi do burz i ulew w rejonach dotąd całkowicie pustynnych może dochodzić coraz częściej. Proszę bardzo, na Saharze powódź, to może w Sahara również teraz w piosenkach. Śnieg na Saharze, I'm Gone, zaraz potem Tea in the Sahara i The Police.

w trójce zespół Kwiat Jabłoni i Od Nowa, ich wielki przebój. W tej chwili zbliża się godzina piąta, w związku z tym 15.